שוב ושוב נפלת, כלום לא יעזור. את הלב נתת, הוא לא יחזור. שוב ושוב נפלת, כלום לא יעזור. את הלב נתת, הוא לא יחזור. אבא לי אמר לי גבריאל, תלך תמיד אחרי הלב. אז איך זה קורה אני שואל, שממתוקה כזו יכול לצאת כאב. אף פעם לא יכולתי להבין איך כל זה יכול להיות, הרי רק בך אני מאמין, ואת לא מפסיקה עם השטויות. לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות איך נפלת ואיך תצא מאהבה כזו. נתתי את כולי מחיבוקים ונשיקות על משקלים יעלומים. אפילו קצת לא נתת לי, אני